bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 49-aad oo suuratul israa kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay nimankii mushrikiinta ahay qur-aanka markay dhegaysanayaan inaysan u dhegaysanaynin dar alla, oo waxa weeye haddana waxa weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waynu ogsoonahay waxay u dhegaysanayaan qur-aanka marka ay ku dhegaysanayaan nebi maxamedow garadaada, iyo marka ay sawrayaan, oo waxa weeye ay daalimiintu leeyihiin ayagoo nabi calayhi salaatu wasalaam isaarayo xaqiraayo ma raacaysiin ilaa nin la sixray mooye. alla rasuulkiisa waxa uu ku dhahay fiiri sayidka maxamedka ahw, siday kuugu yeeleen miisaaliyaalo oo markaasi mascuur ay kaaga dhigeen mar mid la sixray, mar ay kaahin kaaga dhigeen, mar ay shaacir kaaga dhigeen. way lumeen buudha ilaahay alalkaas ay leeyihiin, hanuunka ayuga lumeen, mana awoodayaan dariiq ay ku hanuunaan u dhah ilaahay subxaanahu watacaala. haddana ilaahay wuxuu nooga waramayaa bacsiga siday u inkirayaan, oo adduunyada marka ay dhintaan inaana qiyaamo lasoo bixinaynin ay rumaysan yihiin oo weliba ay diidan yihiin ayaa ilaahay nooga waramaya. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waqaaluu waxay yidhaahdeen munkiriina lilbacsi, weeye ayagoo bacsiga inkiraayo diidaaya, qiyaamo in laysi soo bixinaya ayagoo diidaaya. waqaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay, aidaa waktigii kunnaa aan ahaano cidaaman lafa aanu ahaano iyo warufaatan burbur aanu ahaano, ainnaa annagu la mabcuusuuna kuwa la soo bixinaayo miyaan nahay, khalqan abuur jadiidan oo cusub sidaas miyaan nahay. markay taas leeyihiin way inkirayaan, oo istifaamkeedaan istifaamu linkaari bimacna nafi weeye, waxa weeye inkirid oo markaasi ay diidayaan weeye, oy aamsinayaan ay diidayaan in qiyaamo la soo bixinaayo. markaasuu alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxay yidhaahdeen aidaa waktigii kunnaa aanu ahaano cidaaman lafo iyo warufaata burbur, oo dhulkaas waxa weeye aanu ku baaba'no, ainnaa annagu la mabcuusuuna kuwa la soo bixinaayo miyaan nahay, khalqan abuur jadiidan oo cusub, waa maya weeye. qul waxaa u tira hawdha ilaahay sida hadday yidhaahdeen kunuu ahaada xijaaratan dhagxaan ahaada, ow ambasa xadiidan bir ahaada, ow ambasa khalqan khalqi ahaada, oo mimaa sii kamida yasburu kuweyn fii suduurikum laabtiina kuweyn, waxaad doontiin ahaada, falaa budda min ijaadi ruuxi fiikum weeye, waxaa laga maarmaan ah in ruux laydin geliyo oo laydinku soo celiyo. alla wuxuu yihi markay sidaa yidhaahdeen qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow kunuu ahaada xijaaratan dhagxaan ahaada, ow ambasa xadiidan bir noqda, ow ambasa khalqan khalqi noqda, khalqigaasoo mimaa sii ah yasburu kuweyn fii suduurikum laakiin yacdumu can qabuuli lxayaati weeye fadlan can ilcidaami warufaad weeye, shay kuweyn in nolol ou aqbalo iska day lafo iyo maaragtay burbure, waxaas haddaad doontiin ahaada intaas weeye, laabudda waxaa in ruux laydinku soo celiyaa. haddana ilaahay wuxuu yihi sidaas markaa dhahdo fasayaquuluuna waxay ku qawli doonaan ou dha ilaahay mankee baa yuciiduna na soo celinaayo, yuu yahay midka na soo celinaayo oo nolol nagu soo celinaayo. qul waxaa u tiraahdaa alladii allihii baa idin soo celinaayo, fadarakum idin abuuray awala maratin maratii ugu horeysa. qul waxaa u jira ow dha ilaahay alladii macbuudkiiha idin soo celinaya, fadarakum idin abuuray awala maratin maratii ugu horeysa, walam takunuu shay-an weye waxba idinkoon ahaynin, maxaa yeela liana alqaadira cala albadi qaadirun cala alicaadati bal hiya ahwanu weye, maxaa yeela allah awooday bilowga wuxuu awood u leeyahay soo celinta, bal xataa caqliga markii la fiiriya taasaa sahla, asagoo ilaahay subxaanahu watacaala wax walba isugu mid yihiin, caqliyan xataa haddii la fiiriyo icaadada ayaa sahlan. sidaa markaa tiraado udha haddana ilaahay fasayunqiluuna way gundhin doonaan ou dha ilaahay ilayka xaggaaga ayay u gundhin doonaan ru'uusa madxahooda, fasayunqiluuna way gundhin doonaan ou dha ilaahay macnaha yuxarikuuna weeye way dhadhaqaaji doonaan weeye ilayka xaggaaga ru'uusa madxahooda, madaxa ayay lululaayaan ayagoo markaasi la taxajubaya arrintaas, wayaquuluuna waxayna ku qawli doonaan ou dha ilaahay iyagoo jeesjeesaaya mataa goormo huwa bacsigaasu ahaado, waa goormay bacsiga sheegaysid maxamedow. qul waxaa u jira ow dha ilaahay casaa wuxuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaado qariiban mid dhow, casaad waxa weeye qur-aanka iyo axaadiista xaqiiqa weeye. casaa wuxuu mudan yahay xaqiiqa an yakuuna inuu ahaaday bacsigii qariiban midda uu ahaaday yooma maalin ayuu mudan yahay inuu qariib yahay yadcuukum alla idin yeeraayo oo waxa weeye qubuuraha laydinkaga naadinaayo calaa lisaani israafiil weeye malaga israafiil la yidhahda lisaankiisana laydinkugu naadinaayo. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana yoomadan waxa weeye waxay daraf u tahay qariiban taas weeye yooma maalin ayuu qariib yahay cadaabku yadcuukum alla idin yeeraayo malagaas la yidhahda israafiil carabkiisa idinkugu yeeraayo oo fatastajiibuuna aada ajiibaysiin dacwadiisa qabuuraha aada ka ajiibaysaan fatastajiibuuna aada ajiibaysiin bixamdihi multabisiina xaalaatiin kuwa ku dhehan bixamdihi xamdigiisa amase waxa weeye bixamdihi biamrihi weeye amarkiisa adinkoo ku dheehan weeye oo markaasi xamdiga meeshaan laga dhigo markaasi amar laga dhigo weeye baadana waxay noqonaysaa sababiyo haddii kale xamdigan waa loo dayn karaa fatastajiibuuna waad ajiibaysaan bixamdihi weeye bisabi xamdihi ay bisabi amrihi amarkiisa sababkiisa ayaad ku ajiibaysaan taas waa la yidhahdaa. waxaa kaloo la dhahaa bixamdihi idinkoo ku dheehan maxaa yeele waxaa la wariyaa la yidhi waxay leeyihiin markii loo qubuuraha markaasi laga waco waxay leeyihiin markaasi nacam walahu alxamdu ilaahay waan ajiibaynaa xamdigaana usugnaaday. waxaa marka laga khabraya can jamiici alkhalqi weeye mu'minkooda iyo kaafirkooda weeye mu'miniintu ilaahay way ku xamdinayaan waana shukri calaa ma owlaahu min annicam waxa ilaahay siiyo nimca ay ku shukrinayaan. kufaartuna ilaahay way ku xamdinayaan la yidhi ayagoo rajo ka qabaa la yidhi in waxa weeye xamdigaas uu anfaco mana anfacaya la yidhi. culamada qaarna waxay yidhahdeen maya xamdigaan waxa uu khaas ku yahay mu'miniinta. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala watadunnuuna waxaad u malaynaysiinow ba ilaahay qubuuraha markii laydinka soo bixiyo waxaa lala khidaabayaa kufaarti watadunnuuna waxaad u malaynaysiin in labistum maa labistum inaydaan nigaana oo adduunyada ku nigaana ilaa qaliilan wax yar mooye. watadunnuuna waxaad u malaynaysaan in labistum maa labistum inaydaan nigaana ilaa qaliilan wax yar mooye oo marka laydin soo bixiyo waxay idinla noqonaysaa wax yar inaad nigaateen waa lihawli maa taruuna waxaad arkaysiin sidadooda. waqul waxaa u jira hawdha haddana ilaahay licibaadii addoomankayga mu'miniinta yaquuluu ha ugu qowlaano kufaarta allatiitii tii ayaduba axsanu wanaagsan. waqul waxaa u jira hawdha ilaahay seydka maxamed kahow licibaadii addoomankayga mu'miniinta hadda markaasi waxaa maxduufa maquul qowlki weye ayaa maxduufa. waqul waxaa u jira hawdha ilaahay licibaadii addoomankayga oo mu'miniinta quuluu lilkufaari weeye alkalimata allatii hiya axsan saasaa ku qadaran gaalada u dhaha kelimada oo wanaagsan. yaquuluu markaasi way ugu qowlayaan allatii alkalimata weeye kelimada ayay ugu qowlayaan kufaarta allatii kelimadaasoo hiya ayaduba axsanu wanaagsan oo waxaa laga wadaa gaalada yaan markaasi warka lagu adkaynin maxaa yeele dacwada marka loogu yeera waxaa la rabaa si oo markaasi dhimrin ah oo layina in loogu yeero fa ina dalika daacin ila shari weeye haddii warka lagu adkeeyo shar bay ugu yeeraysa arrintaas. masalanba in loo yidhaahdo weeye inaku min ahli naar wa min alasqiyaa wa kayri dalik ahlu naar baa tihiin shaqiyaal baa tihiin haddii la yidhaahdo waxa weeye arrinta way kusii fogaanayaan. xataa cid kasta oo dacwo loogu yeerayo haddii la zajxiyo dadku waxa weeye waa sii baadiyoobayaan waana sii qalabsanaanayaan. marka asluubka dacwadu waxa weeye in dadka sida fiican nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sii loo dhahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati uuhi ilaahi subxaana wa tacaala. marka waxaa la rabaa marna rasuulkeena wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunasiruu dadka waxa weeye usahla amuusa hana ku cuslayna u bishaareeya hana biijina ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka dacwada ayaa waxay tahay dacwadu waxay ku dhisan tahay dhimrin iyo u tartiibin ay ku dhisan tahay qalabsanaan waxa weeye dad wax lagu fahamsiin maayo. markaasuu dhahay ilaahay ina shaydaana shaydaanku yanzaqu waa fasahaadinayaa baynahum dhexdooda ayuu fasahaadinayaa mushrikiinta iyo mu'miniinta dhexdooda shaydaanku waa fasahaadinaya hu ilaahay. marka waxaa la rabaa in si markaasi waxa weeye tartiiba oo naxariisa in markaasi waxa weeye loogu yeero weeye oo loo naseexeeyo. maxaa yeela qowlka qallafsanu naftu waa ka carasaa, shaydaankuna wuxuu doonaya saas weeye. qofku marka haddaad si qallafsan u hadasho oo sii fogaado, shaydaan siduu rabo saas weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina shaydaana shaydaanku yanzaqu waa fasahaadinayaa baynahum mu'miniinta iyo mushrikiinta dhexdooda uu fasahaadinayaa. ina shaydaana shaydaankii ou dha ilaahay kaana waxa uu ahaaday lilinsaani insaanka caduwan cadow ayuu u ahaaday mubiinan oo cadownimadiisa ay cadda. ina shaydaana shaydaankii ou dha ilaahay kaana waxa uu ahaaday lilinsaani insaanka caduwan cadow ayuu ahaaday mubiin oo cadownimadiisa ay cadda. bayuna cadaawati weeye. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kelimo xasana ha ugu qowlaana kufaarta. kelimada xasanada hadda ilaahay noo sheegaya waxa weeye kelimada xasanada in sidaan la yidhaahdo rabbukum rabbigiinu, rabbukum rabbigiinu kufaaray aclamu bikum waa idin ogyahay oo caalimu idinku yahay. rabbigiinu waa idin ogyahay, rabbukum rabbigiinu aclamu bikum allihii idinku cilmi la weeye. in yasha hadduu doonane yarxamkum waa idiin naxariisanaya, ilaahay caalim buu idinku yahay. hadduu doono waa idiin naxariisanaya oo ilaahay tawbe ayau idinku duwayaa iyo markaasi iimaan, naxariista ilaahayna markaasa imaanaysaa. oo ambasa in yasha allah hadduu doono inuu idin cadaabane yucadibkum waa idin cadaabayaa oo waxa uu noqonayaa cadaabkaasu inaad ku dhimataan gaalnimo. maxaa yeele qofkii gaalnimo ku dhinta cadaab uusan weligii iska bixin ayuu ku jiraya. oo ambasa in yasha allah hadduu doono yucadibkum waa idin cadaabayaa. wamaa arsalnaaka kuma anaan dirno u dha ilaahay subxaanahu watacaala calayhim korkooda kufaarta wakiilan, wakiilnimo kuguma dir adoo wakiilka ah oo iimaanka asi idbaasa. laakiinna waxa weeyaa la yidhi nabigeena calayhi salatu wasalaam intaan jihaadka la farin, jihaadka markii la faray nabigu calayhi salatu wasalaam iimaanka waa ku idbaarayaa. suuraddan sida waasaan soo maraynay inay suurad makii ay tahay oo markaasi waxa weeye aan jihaad nabiga lagu farin calayhi salaatu wasalaam. waxaana lagu nasakhay aayadda aayaddan yaa ayuha nabiyu shaahid alkufaar walmunaafiqiina waqlud calayhim. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa arsalnaaka kuma anaan dirin calayhim korkooda wakiilan, wakiil adigoo ka ah. warabbuka rabbigaagu yow dha ilaahay sayidka maxamed shaahow aclamu alihii ogsoon weeye oo caalim ku ah biman duul fi samaawaati samaawaatka dhexooda ahaaday iyo wal ardi arrada kan ahaaday, ilaahay caalim buu ku yahay. waxaana ilaahay subxaanahu watacaala ku khasisayaa wixii uu doono ayuu qof walba waxa uu doono ilaahay ku khasisayaa sida hadba markaasi dadka axwaasooda ay tahay. warabbuka rabbigaagu yow dha ilaahay aclamu alihii ogsoon weeye biman duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi arrada wax ku sugan malaa'igta iyo khalaa'iqdan kaleentoodaa loola jeedaa axwaasooda weeye. fayakhusu binubuwati man shaa'a min khalqi wa biwalaayati wa sacaadati man shaa'a minhum weeye. waxaa loola jeedaa haa la yidhi nabinimada qofkii ilaahay uu doono oo khalqigiisa kamida ayaa alla ku gooni yoolaya, wilaayada iyo maaragtay yaa liibaantani qofkau doona ilaahay ku khasisayaa. aayadahan marka waxa weeye raddi ayaa ugu sugan baa layihi mushrikiinta, maxaa yeele waxay daciisadeen oy waxaan suurtagelayn ay ka dhigeen nabinimada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo waxay yidhaahdeenaa layihi kayfa yakuunu yatiimu abii daalib nabiyan wa kayfa yakuunu lcuraasu ljuucu asxaabu. waxay yidhaahdeen see u noqonayaa yatiimki agoonki abii daalib sow ku noqon kara, ay yidhahdeen nabi dadku waxa weeye aragta badnaay oo gaajada badnaay sasay asxaabiis ku noqonayaan. hadda waxaa la yidhi cibaaradatan sidaana ma banaanaa la yidhi nabiga in lagu idlaaqaa la yidhi ilaa maqaamu lxisaay idoo laga xisaayoha in la yidhahdo mooye sidaan oo kaleentood oo gaalada waxay yidhaahdeen saas in la yidhahdo maahe saa marka laleeyi saas daraaddeeda maalikiyada qaar ka mida xataa waxay sidyoodeen qofki warkaas yidhaahda in la dilaayo weeye oo maqaamu naqiil ku dhaha asagoo nabiga calayhi salatu wasalaam maqaamkiisa ku buhinaayo qofki yidhaa nabiga sanqeesiye in la dilaayo qoorta laga goynaayo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala arrintu saas ma aha walaqad xaqiiqee fadlalnaa waanu fadlinay dha ilaahay bacda nabiyiina nabiyaasha barkood calaa bacdin baka kale ayaanu ka fadlinay. amyadii ilaahay waa la kala fadlilay tafliil min allahi subxaanahu watacaala iyo wa mazaaya iyo markaasi waxyaabo ziyaado ah oo derajooyin oo ilaahay uu ku khasisay barkoodna barka kale uga soocay ayaa jirta. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqee fadalnaa waanu fadilnay oo waxbaanu kala dheeraysiina weeye bacda nabiyiina nabiyaasha bartood calaa bacdin barka kale ayaanu ka fadilnay. Oo mid walba waxa weeye fadliilo gooni ayaa la siiyo midka kale uusan lahayn. Sida hadda nabiyulaahi muuse waxaa lagu fadilay keliimnimo weeye oo ilaahay waa sa u dhahay wakallama allahu muusa takliima, ilaahay nebi muuse ayuu la warramay. Nebi ibraahim khilo, nabigeena calayhi salaatu wasalaam isbii hadda aynu soo maraynay. Hadda wax badan nabiga waxa la siiyene nabi la siiye ma jiro. Wa aataynaa waanu siinay uli ilaahay daawuuda nebi daawuud zabuuran kitaabka zabuur la yidhaahdo ayaanu siinay uli ilaahay. Wa aataynaa waxaanu siinay uli ilaahay daawuuda daawuud nabiyulaahi daawuud zabuuran zabuur ayaanu siinay. Daawuud waxa maaragtay dhigiga loo khasisaa la yidhi yahuudda ayaa waxay sheegteen baa la yidhi nabi oo nabi muuse ka dambeeyey inuusan jirin, kitaab ka dambeeyey tawreedna inuusan jirin, waxayna ula qasdaayeen baa la arrintaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabinimsa inay inkiraan iyo maaragtay ayay ula qasdaayeen baa la yidhi iyo kitaabka nabiga calayhi salaatu wasalaam kiisaha qur-aanka inay inkiraan. Markaasaa ilaahay ku radiyo waxa u dhahay wa aataynaa daawuuda zabuura ayuu dhahay ilaahay nabiyulaahi daawuud waxaanu siinay kitaabka zabuur la yidhaahdo. Maxaa yeele ayagu waxay ikhtilaafsan yihiin nabinimada david nabi daawuuday ikhtilaafsan yihiin iyo markaasi zabuur in lagu dejiyey taasina waxa weeye bacda muusa ayay ahayd baa la yidhi oo bacda muusa ayuu yimid baa la yidhi. Zabuur marka waxa weeye kitaab oo nebi daawuud lagu soo dejiyey oo kulminaaya 150 suuradood oo waxa weeye midda ugu dheero ee la egtaha la yidhi qur-aanka rubuciisa la yidhi kan ugu gaabana ee la egtaha la yidhi idaa jaa nasrullah. Marka dhammaantoodna waxay ahaayeen baa la yidhi qur-aanka suuradahaasu duco iyo taxmiid iyay ahaayeena la yidhi xalaal ka warramaynayn, xaaraamna ka warramayna la yidhi, faraa'il ka warramayn, xuduud kama warramaynin, axkaam kama warramayna la yidhi. Marka aayaddan waxaa ku sugan baa la yidhi in la ishaaro ambiyada ilaahay in la kala fadilo weeye oo falaa'il oo nafsaaniya lagu kala fadilo weeye iyo markaasi waxa weeye calaa'iq oo maaragtaya jismaaniya ah in lagu kala fadilay iyo akhlaaq markaasi waxa weeye raxmaaniya in lagu kala fadilay. Arrintuna aysan ahaynin maal badnaan iyo loo fiirinaynin iyo markaasi adbaac dadka inti raacday aan loo fiirinaynin. Xataa nabiyulaahi daawuud ba allah ka dhigo, maxaa yeele nebi daawuud sharaftiisu waxay aheeday waxyigaas loo waxyoodo kitaabkaas ee waxa weeye mulkigii iyo boqortooyadii la siiyey waxba ilaahay kama soo qaadin taas. Marka cizziga iyo tafliilka oo waxa weeye waxay ka imaanayaan ziyaadooyinka iyo derajooyinka ukhrawiga ayaa laga fiirinayaa ee kuwa adduunyada laga fiirin maayo. Fa innahaa takuunu fi lmu'mini waalkaafiri, maxaa yeele adduunyada derajada ah oo maalka iyo markaasi jaha gaal iyo mu'min intaba waa helaan. Marka ilaahay subxaanahu watacaala dadka axbaabtiisa ahu jecel yahay ku manaysan maayo adduunyadaas ku manaysan maayo oo adduunye ku sheegsheegi maayo ee derajada waxa weeye lagu sheegaayo waa masiyadaas oo rabbaaniyada oo waxa weeye umuurul aakhirada ayaa lagu sheegayaa ee hadda nabiyulaahi daawuud wa aataynaa daawuuda zabuura ayuu dhahay ilaahay maalkii faraha badnaa iyo boqortooyadii la siiyey waxba lagama soo qaadin. Nabiyulaahi sulaymaan waxa weeye nabinimadii la siiyey iyaa laga warramay ee hadda waxa weeye maalkiisa iyo wixii aad iyo aad yaab kulahay oo adduunyadan dhala milkisiiyey waxba lagama soo qaadin iidana. Marka taas ayaa waxaa la ogaanayaa in diintu wax walba ayadu ay ka weyn tahay kana ay sharaf badan tahayo waxa lagu cisooba inay ayada tahay waxyaabaha adduunyada ahune wax iska saas oo micno ku fadhi inaysan ahayn. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jira hawdha ilaahay mushrikiinta udcuu u yeera alladiina kuwa zacamtum aad sheegateen inay ilaahyaalo yihiin oo min duuni ilaahi sukadiisa sida malaa'igta iyo ciise iyo xuseer weeye ilaan kuwaas waa la caabuday iyo sida maryamo kaleentood weeye. Marka hadda kalaamkan waxaa ku jira la yidhi waxaa la khasisayaa cuqaladaa la yidhi, maxaa yeele waxaa daliil u ah aayadda qaybta dambe ulaa'ika aladiina yadcuuna daas weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa mushrikiinta udcuu u yeera alladiina kuwa zacamtum aad sheegateen oo min duunihi ilaahi sukadiisa falaa yamlikuuna kuwaasu milkin maayaan kasfa luri lurka faydisaankiisa dhibka faydisaankiisa cankum xaggiina ay ka fiidaan ay ka faydaan iyo walaa taxwiilan wareejin oo ina idinka idinka wareejiyaan cid kale ay u wareejiyaan. falaa yamlikuuna milkin maayaan kasfa luri lurki faydisaankiisa cankum cajiin ay ka faydaan, walaa taxwiilan wareejinne ma hananayaan buu dha ilaahay kayrkiina ay u wareejiyaan. ulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay alladiina kuwaasoo yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu yabtaquuna way dalbayaan kuwaasu ilaa rabbihim rabbigooda intikaa alwasiilata wasiilo waxay ilaahay ku gaaraan. ayuhu midkooda ayaa dalbaayo u dha ilaahay subxaanahu watacaala aqrabu dhow ayaa dalbaayo ilaahay daacada uu dhow iyo derajada. wayarjuuna waxayna rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariisiisay rajaynayaan wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisa ay ka baqaayaan sida qeyrkoodaba uga baqaayo. ina maxaa yeela u dha ilaahay ina cadaaba rabbika rabbigaaga cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday maxduuran mid laga digtoonaado ayuu ahaaday. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwaas waa wanaagsan oo waxa weeye aambiyadii ilaahay qaar ka mid ah iyo malaa'igti iyo waxa weeye owdiyadii ilaahay ay caabudayaan. ilaa hadda cuseyr waxa uu ahay weliyow ahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lasoo sheegay alladiina kuwaasoo yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu oy ilaahay ala ka dhiganayaan yabtaquuna kuwaasu way dalbayaanow dha ilaahay ilaa rabbihim rabbigooda intikaa ayay alwasiilata wasiilo u daraan wax gaarsiiye weeye alqurba bidaaca weeye waxay ilaahay ku gaaraan subxaanahu watacaala ridaha alle iyo maaragtay iyo daacada ilaahay. marka qaybtaana waxay tartimo u tahay aayadda hadda aynu soo marayna weeye ulaa'ikadaasle ismu ishaaraatu mubtada weeye jumlada yabtaquuna ayaa markaasi ayaa waxay noqonaysaa iyo inta lagu cabsana khabarkiay noqonaysaa alladiinadaasna markaas middaan dambana waa laga bedelayaa ismu ishaaraha weeye amba waa iska cabsu bayaanaa la yidhi. yadcuudana markaas istiradeediay noqonaysaa alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaasoo u dha ilaahay alladiina kuwaasoo yadcuuna ay caabudayaan oo ilaahay wuxuu yihi ulaa'ika kuwaasoo u dha ilaahay alladiina kuwaasoo yadcuuna ay caabudayaan oy aaliha ka yeelanayaan yabtaquuna way dalbaayaan ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisay alwasiilata waxay ku gaaraana ilaahay u dalbaayaan walaxay ilaahay ku gaaraan rillaha alla waxay ku gaaraan ayay raadinayaan oo daaca ah. ka bedel markaas ayuhu midkooda ayaa dalbaaya ayuhu midkoodii aa dalbaaya u dha ilaahay aqrabu dhow oo ilaahay subxaanahu watacaala u dhow ayaa waxa uu raadinayaa wasiilo ayuu raadinayaa waxau ilaahay subxaanahu watacaala uugu dhowaado ayuu raadinayaa weeye ayuhum aqrabu weeye fa kayfa bikayrihi marka kayrkiisay ahaanayaan. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisay rajaynayaan naxariista alle ayay rajaynayaan wayakhaafuuna waxayna ka cabsanayaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisana way ka baqaayaan cadaabta allana way ka cabsanayaan weeye wayakhaafuuna cadaabahu ilaahay cadaabkiisana waa ka baqayaan ka kayrihim weeye sida kayrkoodba cadaabka all ugaga baqo fa kayfa tadcuunahu marka aaliha seed marka aada u caabudaysiin ood ilaahyaal uga yeelanaysiin. marka ilaahay wuxuu yihi cadaabta allay ka baqaayaan maxaa yeelow dha ilaahay ina cadaaba rabbika rabbigaaga cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday maxduuran ow dha ilaahay mid laga digtoonaado mid laga baqa weeye macnuhu waxa weeye waxaa xaqiiqa ah weeye in laga baqo weeye oo axad walba ilaahay cadaabkiisa inuu ka baqo waa shay xaqiiqa ah oo la doonayo weeye cid kastoo ilaahay addoonkiisa iyo cadaabka alla way ka baqaysaa. wain min qaryatin ow dha ilaahay maa min qaryatin qarya ma aysan ahaanin qaryada hadda marka la leeyahay ahalkeedii yaa loola jeedaa ee arladaas jamaadaadkaahu waxa weeye waxba maaragtay ayada laga dooni maayo. wain min qaryatin maa min qaryatin qarya ma aysan ahaanin buu dha ilaahay ilaa oy ahaatay naxnu annagu muhlikuuha waanu halaagaynaa qabla yoomi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda ka hor aanu halaagaynaa oo mowd ayaanu ku halaagaynaa ow amase mucadibuuha kuwa cadaabaaya ayaanu nahay cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan oo daran. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wain min qaryatin maa min qaryatin qarya ma aysan ahaanin. waxaa laga wadaa daa'ifo weeye markaas ayaa loola jeedaa oo markaasi dada qaryada marka la tilmaamayo ahalkeedu baa loola jeedaa san horuu soo sheegnay wain min qaryatin maa min qaryatin qaryadaasu mid daa'ic ah ahaatay ilaahay adeecday ama mid ilaahay caashta ahaato. ilaa naxnu muhlikuhaana macnaha waxa weeye fii daayicada aheed weeye, oo mucadibuhaana waa fii caafiyada aheed weeye. macnuhuna waxa weeye axad kasta waxa weeye waa tegaayaa qabla yowma alqiyaamati, qiyaamada yoonkeeda ka hor. oo ilaahay wuxuu dhahay kullu man calayha faanin muu dhahay ilaahay, wayabqaa wajhu rabbika yuljalaali walikraam. laakiin fanahan adduunkan laga baaba'ayo ayaa iskhilaafsan oo laysku khilaafsan yahay. qof waxa weeye waa iska dhimanaya meyte oo xasanaha weliba ku dhimanaya wanaagsan, midna waa dhimanaya meytatu suu, meyte xun ayuu ku dhimanaya, hoo gaalnimo iyo munaafiqnimo iyo ayuu ku dhimanaya isagoo macsi ku dhex jira. ilaa ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ay qari ahaatay naxnu annagu muhlikuha kuwa halaagayaana qabla yowmi alqiyaamati, qiyaamada yoonkeeda ka hor u dhay ilaahay oo mowd ayaanu ku halaagaynaa. oo amase ayuu dhahay ilaahay mucadibuha kuwa cadaabaya ayaa nahay, cadaaban cadaab ou dhay ilaahay cadaabkaasoo shadiidan oo daran, ama waxa weeye cadaab shadiidahaan cadaabaynaaho qabli iyo keyrkiisa aan ku fidayna. wa kaana dalika kaasuna wuxuu ahaaday fil kitaabi, kitaabkii looxu maxfuud ahay masuura mid lagu sawiriyey arrintaasina looxu maxfuud ay ku taalaho maqaadiista ilaahay ayaa saas ugu dureysatay. marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ina cibaadii laysa laka ilahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 59-aad oo suuratu lisra kamid ah. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doono inuu qaryo uu halaago, inuu halaagaayo laba halaag oo midna uu yahay qabla yowma alqiyaamati oo mowt qofka waxa weeye lagu dilaayo. maxaa yeele hadda laga soo bilaabo mundu ilaahay koonkan abuuray nabiy llaahi aadam la abuuray, wixii markaasi dhimanayo mowt ku dhintayoon saacadda qiyaamo ku dhicin halaag oo bilmowda ayuu noqonayaa, ama alla waanu cadaabaynaa hawdha ay cadaab shadiid ahoo qabli iyo keyrkiisi iyo cadaab iyo zalzala ayaa ku dhacaayo. kaana dalika fi lkitaabi masuura ayuu ilaahay na soo dhahay, arrinkaasina wuxuu ahaaday kitaabkii looxul maxfuud ahay mid ku qoran oo ilaahay uu ku qorayo qadarka ilaahay ayaa saas ku sabqay u dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wamaa manacanaa, naga mancin mayso u dhahay ilaahay oo nagama reebayso an nursila inaanu dirno bil aayaati, aayado aanu dirno, aayado ay iqtiraaxanayaan oy leeyihiin waxaasaanu rabnaa inaanu soo dirna nagama reebayso u dhahay ilaahay ilaa an kadaba inay beeniyeen mooyaane bihaa aayadahaas alawaluuna kuwa hore ay beeniyeen, markii ayaga dadkii ka horeeya kufaarumaka loo diray inay beeniyeen mooye oysan waxba aysan ku dheefin isla markaasina la halaagay. waataynaa waxaanu siina u dhahay ilaahay samuuda reer samuud annaaqata hashi ayaanu siina u dhahay ilaahay mubsiratan xaalaysa u dhahay ilaahay tii wax arkayso wax lagu arkaayo aayad waalixa ah fadalamuu dabeedna way ku kufriyeen u dhahay ilaahay bihaa naaqadaas way ku kufriyeen ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasaa la halaagay. wamaa nursilu ma dirayna u dhahay ilaahay bil aayaati aayadaha oo mucjisooyinka ilaa takhwiifin cabsigelin mooyaane oo addoomanka la cabsigelinaayo si ay u rumeeyaan. aayadda aynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda u gelin waxaase uu nusuulkeedu ahay sababta ay ku soo degtay. waxay yidhaahdeen baa la yidhi kufaaru makoy nabigeenna ku dhaheen calayhi salaatu wasalaam aqlib lana safa dahaban wasayir lana haadihi aljibaal can maka linasraca makaanaha waaxyi lanaa aabaa'ana almowta fa in facalta dalika aamanaa bika, sidaasay dheheenaa la yidhi. waxay yidhaahdeenaa la yidhi kufaaru makay nabigeenna ku dhaheen calayhi salaatu wasalaam ayagoo cinaadaaya buurtaan safo oo weyn dahab nooga dhig maxamedow, nagana dheeray yidhaahdeen naga socotii buuraha kan ku hareeraysan biladkan mako, si waxa weeye booska ay ku fadhiyaan aanu u beerano beera uga tabcano. waxaad noo soo noolaysa ay yidhaahdeen dadkeenni dhintay, haddaad sidaas yeeshana waanu ku rumaynaynaa. waxaa la sheegaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo qoomka waxaan dhihilahay iimaanka qoomkiisa xariisku oo ku dadaal badan, waxaa markaasi oo gudagalay baa la yidhi alla inuu su-aalinayo arrintaas. markaasa aayaddaanu soo degtaa la yidhi, macnuhuna waxa weeye ma ahan sababtii u dhay ilaahay aanu wada tegayno inaanu ajiibno qoladasan waxa ay rabaan cajis anagu aanu ka caajisan oon aan yeeli karin. sababtiisa waxa weeye aan ijaabooyada u wada tegayno naxariisteenna ayaa markaasaa qaalib ah oo naxariistayna ayaa badan. maxaa yeele waxaa caadadayna ku diraasataa ilaahay leeyahay zamanka awalkiis ilaa waktigaagaa nebi maxamed ow laga soo gaaro ummad kasta haddii ay dhalabto nabigeeda ay ka dhalabto aayad oo aayaddii loo keeno oo ay ku kufriyaan in la jirid goynayo cadaab oo ku dhacayo cadaada ilaahay ku sabqisa weeye. waxaana annagana cilmigeenna haddana ku sabqiya udha ilaahay ummadaadu waxa weeye inay arlada ku baaqi noqon doonto ilaa qiyaamadu ay ka qunto. haddii aayad aan ula nimaado oo wax ay dalbaayaana isla markaana ay rumay waayaane inay ka imaanayso in la jirid gooyo halaag lagu rido, markaas waxaa taam noqon weynaaya wixii markaasi cilmigeenna ku sabqiyey. markaasaa waxa weeye waxyaabaha markaasi ay dalbayaan ayaa laga mancinayaa raxmad markaasi waxa weeye loo naxariisanayo ummadaada dhammaanteeda. marka nabiga arrintaas karee baa la leeyahay, waxa weeye arrintaasu dan uguma sugnee. allah markaasuu yidhi wamaa manacnaa naga reebi mayso oo lagama mancinayso an nursila inaanu dirno bil aayaati aayadaha aynu dirno ay doonayaan qoladaanu ilaa an kadaba inay beeniyeen mooyaane bihaa aayadahaas alawaluuna kuwa hore ay beeniyeen markii aanu u dirnay oo markaasina la halaago weeye. walow arsalnaahaa ilaa haa-ulaa'i weeye la kadabuu bihaa wastaxaqu lihlaag weeye. waqad xakamnaa biimhaalihim waqad xakamnaa biimhaalihim liidmaami amri maxamed weeye si hadda sheegayna waaye. wa aataynaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu, marka hadda ilaahay aayadaha hadda ay ikhtiraacanayaan ummada ayay ka horreeyo aayadahaas oo kale ina doortay loo keenayo deeniyo la halaaga ilaahay noo sheegaya. marka alla wuxuu dhahay wa aataynaa waanu siinow dhe ilaahay samuuda reer samuud waa qoomu saalix nabi saalix qoomkiisi waaye annaaqata hashi ayaanu siinow dhe ilaahay mubsiratanow dhahay xaal ay taatii aayad cad ah weeye. fadalamuudeedna way ku kufriyeen fadalamuudan bimacnaa kafaruu weeye bihaa waxa weeye hashi ay ku kufriyeen oo hashi waa kuwii boqonkooyey markaasaa la halaagay. wamaa nursilu ma diraynow dhahay alla bil aayaati aayadaha mucjisooyinka ilaa takwiifanow ilaahay cabsigelin mooyaane. mucjisada waxa loosoo dirayo addoomanka ayaa lagu cabsigelinayaa inay arrimaha ay haayaan oo macaasida ay ka fogaadaan haddii ay ka fogaa waayaan in la halaagi doono. wadkur xusow dha ilaahay saydka maxamedka ahow id wakti qulnaa laka aanu kuu dhahnay ina rabbaka rabbigaagu axaada waa koobaaday binnaasi dadka waa koobaaday. ilaahay dadka wuxuu ku koobay cilmi iyo awood weeye. qablada ilaahay qabashada alla ayay ku sugan yihiin. gaarsii baa leeyahay risaalada hana ka cabsanin axad ayay kamida weeye ilaahay baa kaa dhowraaye oo waa taan soo mari jirnay wallahu yacsimuka min annaasi waa ka u dhahay ilahay rasuulkiisa u dhahay. wadkur xusow dha ilaahay sayidka maxamed kaahu id wakti qulnaa laka aanu kuu dhahnay ina rabbaka rabbigaagu axaada waa koobay binnaasi dadka waa koobay. wamaa jacalnaa kama ammaan yihinow dha haddana ilaahay arru'yaa ru'yadi alla sii ru'yadaasoo araynaaka aanu ku tusinay si cayaana waxa weeye ru'yo oo manaama ma ahane ru'ya oo bilcayna weeye habeenkii nabiga calayhi salatu wasalaam la dheelmiyey oo suuradda bilowgeeda aynu kusoo marayna weeye. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wamaa jacalnaa kama ammaan yeelin arru'ya aragtidiyow dha ilaahay alla sii ru'yadaasoo araynaaka aanu ku tusinay waxyaabihii habeenkii laylatu cisaa laguugu soo tusiyo yaabka ahaay oo cajaba alcajiibka ahay ilaa fidnatan fidna mooyaane oo linnaasi dadka usugnaato udha ilaahay dadka ayaa lagu fidnaynayay gaar ahaan ahlu maka weeye. maxaa yeele way beeniyeen barar ayaga kamidana waa rijaabay markii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo u sheegay waxyaabihii markaasi samaawaat alcula uu kusoo arkay. marka arrintaasi waxay u ahaaday fidna ay u ahaaday iyo wadka jalaka geediyow dhahay alla subxaanahu watacaala almalcuunata oo lagu lacnaday fi lqur'aani qur'aanka ayadana waxa weeye fidnatan linnaasi weeye. iyo washajarata geediyow dhahay alla subxaanahu watacaala almalcuunata oo lagu lacnaday fi lqur'aani qur'aanka waa shajarada la yihaha shajaratu zaquumada la yihaha weeye oo haddii ilaahay yihahdo waanu ku tegi doonaa innahaa takhruju fii asli ljaxiim waa sowdha ilaahay waxay kasoo dhalanaysaa jaxiimo jiriddeeda kasoo dhalanaysaa marka waxa weeye waa iyagana ku fidnoobeen asuljaxiimaysa iyagana fidno ayaa laga yeelay. Maxaa yeele waxay dhaheenaa la yidhi markii arrintaas qur-aanka ilaahay ku sheegay annaaru tuxiqu shajara yidhaahdeen, naartu waxa weeye geedaha waa gubtaa, fa kayfa tanbutu wey say uga dhalanaysa. Waxaad leedahay muxamedow takhruju fii asil jaxiimi, jaxiime jirideeday kasoo dhalataa, jaxiimana waa naaraad leedahay, naaruna geedaha waa gubtaah waa siiyey. Marka waxay ayagu ka cabirayaan caqligooda waxyaabaha maadada ahay ayagu arkaayaan ay wax ka cabirayaan. qur-aankuna waxa weeye intaas waa ka weyn. ilahay wuxuu yihi iyo washajarata geedi almalcuunata oo la lacnaday fil qur'aani qur-aanka dhexdiisa ayagana jacalnahaa fitnatan fitno ayaanu ka yeelnay dadku yeelnay. wanukhawifuhum waanu ku cabsi gelinaynaa hawdha ilaahay shajaradaas hawdha ilaahay malcuunadaa famaa yajiiduhu mana u jiyaadinaya takhwiifkaynu ilaa duqyaanan hoog mooyaane sabiilan oo weyn. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanukhawifuhum waanu ku cabsi gelinaynaa hawdha ilaahay famaa yajiiduhum u jiyaadin maayo marka takhwiifkaynaasu ilaa duqyaanan ayuu dha ilaahay duqyaan kibir mooyaane sabiin oo weyn. kibir bayta sii qaadayaan wey duqyaantaas oo waxa weeye haddii loo sheegay amuurahaas cajiibka ah oo caqligu markaasi uusan suuray karin waxa weeye way markaasi kibirka sii qaadayaan. shajaratu lmalcuunadaas ayaa kamida shajaratu zaquuma oo asul jaxiima ka dhalanaysa. wadkur xusowda haddana ilaahay keydka maxamedka how id wasiqulnaa aan u dhahnay lilmalaa'ikati malaa'igta aan u dhahnay usjuduu usujuuda malaa'igay la aadama aadam usujuuda. wadkur xusowda ilaahay id wasiqulnaa aanu dhahnay lilmalaa'ikati malaa'igta aan u dhahnay usjuduu usujuuda malaa'igay la aadama aadam usujuuda. sujuuddan wax badanaanu soo marnay sujuud oo taxiya oo hoobashaa weeye oo markaasi nabiyullaahi aadam ay usujuudayaan. kisada aadam iyo ibliis qur-aanka waa lagu soo celceliyey dhowr jeeraa la yidhi. marka hadda waxaa markaasi la rabaa in la kala caddeeyo oo la kala ogaado sacaadada dhiibaanta iyo shaqaawada weeye labada maaragtaya midna uu saciidka noqday midna shaqiga uu noqday weeye. saasaa markaasaa loogu soo celinahaa la yidhi. waxaa kaloo la ishaarahaa la yidhi qofka saciidka ahoo dhuroobay inuu yahay ruuxii aadam raacay, shaqiguna uu yahay midka shaqiyaabay oo shaqaawadu ay ku dhacday oo dhul darsaday inuu yahay midka ibliis raacay. taasaa markaasaa waxa weyn loogu soo celcelinaya. maxaa yeela ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam ilaahay wuxuu siiyey sacaado, ibliisna ilaahay shaqaawo ayaa ilaahay ku riday. marka alla wuxuu dhahay wadkur xusowda ilaahay id wasiqulna aan u dhahnay lilmalaa'ikati malaa'igta usujuu usujuuda liaadama aadam fasajaduu way sujuudeen ow dha ilaahay ilaa laakiin ibliisa ibliis ow dha ilaahay ma sujuudin isagu. qaala wuxuu la yidhi ibliis markii la yidhi maxaa kugu dhacay sujuudi la'dahay a asjudu miyaan u sujuudayaa liman duul qararka aada abuurta allow dhiinan dhooba aad ka abuurta. kibirka waxau dhahay a asjudu miyaan u sujuudayaa liman duul qararka aada abuurtay diinan dhooba aad ka abuurtay. nascolkhaafidaa ku jira diinan fii diinin dhooba dhexe aad ka abuurtay. qararkanii min naarin waqararto min diin waa tow dhahay oo soo mari jirta. aniga waxaa iga abuurtow dhahay naar asagana dhoobaad ka abuurtay, marka anaa ka fadli badan wax sidaasa macnaha maxaan ugaga sujuudayaa. kibirkaas ayaa u geeyey. marka hadda kibirku meel xun ayuu qofka dhigayaa. kibirku sidiisaba ilaahay baa iska leh, makhluuq hadduu kibro meel xuma u dambeeyahay. qaala wuxuu yidhi ara'ayta akhbirnii bal iga waram ayuu dhahay haadaa midkan alladii kaasoo karamta calaya korkayga aad ka karaamaysood iga fadlisay. ilaahay buu wuxuu ku dhahay la yidhi ibliis. qaala ibliis wuxau dhahay ara'ayta akhbirnii bal iga waram haadaa midkan bal iga waram alladii kaasoo karamta aad karaamaysa macnaha aad fadlisay weeye calaya korkayga aad ka fadlisay oo ay amartay inaan u sujuudo anaa ka khayr badan khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min diin. lawallaahi ayuu dhahay ibliis waa dhaartay markuu malcuunka noqday. lawallaahi ayuu dhahay in akhartanii haddaadi akhirto dib ii dhigto ilaahayow laid akhartanii haddaadi akhirto dib aad ii dhigto ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda intii laa gaarayo la axtanitanna waan jirid goyn oo waan jirid goyn ayuu dhahay dhuriyatow dhuriyadiisa waxau dhalaayo waan baabiyeynayaa ilaa qaliilan wax yar mooyaane. inta wax yaro adugu aada oorsamahayn. Alla ilaahay dadki markaasi siday ibliis sheegay way noqotayo, dadki waa wada jirid gooyey, halaag ayuu ku riday, waa adduunka gaal jooga, munaafiq jooga, dulli jooga oo dhan waxa weeye ibliis xertiisa waaye. alla wuxuu yihi ibliis wuxau dhahay lawallaahi in akartani haddaad iyo akhirti ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda intii laga gaarayo la ahtanisanna waan jirid goyn oo waan jirid goyn duriyata caruurtiisa oo waxau ka wadaa gebigooda dhammaan baadiyeynayaa ilaa qaliilan wax yar mooyaane, wax yar maahayna inta kaleentood waxa weeye ciberaan ka dhigaya hu dhahay. ilaahayna waa ka warrama waxau dhahay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fatabacuu ilaa fariiqa min almuuminiin. ibliis markuu hadda warkaas dhahaye malay ka eeday, waad yeeli kartaa ka eeday, dadkina way raaceen u dhahay ilaahay ilaa wax yaroo muuminiina maahin ummadda inteeda badan ibliisaa jirid gooyey. qaala ilaahay waxa u dhahay ibliis marka uu saas dhahay idhab taga u dhahay iska tag, waa lagu sugayaa ilaa nafqatul uulaa laga gaarayo buunka qiyaama laga afuufaayo ayaa lagu kaadinaya. idhab tagaa loo yihi ibliis, faman tabicaka ruuxi ku raaca oo minhum kamida duriyada aadamaa la yihi faina jahannama jahannamo ayaa jazaa'ukum jasihiin yahay weeye adiga iyo ayagaba weeye jazaa'an jase jasahaasoo mawfuuran oo la waafi yeelayoo la kaamil yeela weeye ayaa laydinku jaasinaya. qaala ilaahay waxa u dhahay ibliis idhab taga u dhahay orod shaqaysa ayaa la yidhi. hadda warkaan waa tahdiidaa la yidhi ee amarkaanu ma ahan afar shantaan mawlacoo noo imaan doonta xaqiiqadiisa ma ahan weeye, bal waxa weeye istidraad weeye iyo tahdiid waaye. maxaa yeele macsi weeye ilaahayna macsi amri fari maayo ee waxay la macno tahay xadiisku ahay idaa lam tastaxi fasnac maa fiika, haddaadan xishoonayn waxaa doonta samay. qofka haddii xishoodka laga qaado wax kastuu ku kacaaya. xadiisaa waxau ahay ina mima atraka annaasu min kalaami nubuwati alulaa idaa lam tastaxi fasnac maa fiika. nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam ambiyadii hore waxaa kamid ahay kalaamkoodi oo laga soo hareeray haddaadan xishoonayn waxaa doonta samay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faman tabicaka ruuxi ku raaca oo minhum ayaga kamida faina jahannama naarta jahannamo la yidhaah ayaa jazaa'ukum jasihiinu yahay, taasaa laydinku abaalmarinayaa jazaa'an jase abaalmarin jasahaasoo mawfuuran oo la kaamil yeelo waati loo la oofiyo waayo, taasaa idinku dhacaysaa la yidhi. ilaahay haddana wuxuu u dhahay ibliis wastabsis siijiso ayuu dhahay man ruuxii istadacta aad karaysid oo minhum kamida u dhahay ilaahay aadam awlaadiis wastafsis fiijiso weeye istaqi fudrayso weeye oo maskaxda ka xad weeye, dad badan ayuu fuulaystay oo maskaxda ka xaday ibliis. man ruuxii istadacta aad karaysid oo minhum ayay kamida bisawtika sawtkaaga ku fiijiso u dhahay sawtkaaga bisawtika sawtkaaga ku fiijiso. sawtka waxa weeye biducaa'ika bilghinaa'i weeye inaad ugu yeesid gabay iyo heese weeye iyo walmasaamiiri gurbaanka la tumaayo iyo wakuli daacin ilaa macsiyata wax kasta oo qofka macsi uu yeeri karo sawtku waa saasaa la yidhi. maxaa yeele hadda aswaad fara badan oo macaasi soo jiidaaya ayaa meel walba iska yaalla oo wax la dhegaysanaayo iyo wax la arkaayo intaba isugu jira oo ummaddii maaragtayaa baadiyeeyey waxyaabaha ibliis oo wato oo dadka ku kacsa la yidhi weeye gabayada iyo heesaha iyo waxyaabaha khuraafaadka ah oo la dhegaysanaayo ayaa kamida waxa lagu baadiyoobaayo. maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay alghinaa'u yunshi'u nifaaqa fi lqalbi, waxa u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha heesaha iyo waxyaabaha noocaas oo meelaha markaasi dadku ay badanaa ku maaweelaan waxa weeye munaafiqnimo ayay qalbiga ku dhalinaysaa. maxaa yeele qofka qalbigiisa ayay tirtiraysaa oo khayrka ka baabi'inaysaa weeye. marka qinahan waxa weeye tadriibu sawt weeye bimaa yuhiiju shahawaat almuxarama, waxa weeye sawt oo markaasi la qurxiyo sawtkaasoo waxa weeye waxyaabaha shahwada xaaraantaa kiciya ah, waxyaabaha daaniska iyo waxyaabaha muusikada xaaraanta oo gaalada tan iyo meel walba laga keenay ee waxa weeye dadku ay ku cayaarayaan oo shahwadooda kicinaaya waxaas ayaa loola jeedaa. waxaa weeye maaragtay aswaatu libliis wa masaamiirihi weeye ibliis sawtkiisa iyo gabaygiisa waaye iyo maaragtaya waxyaabaha gurbaanka oo utumaayo weeye oo dadka gurbaankaasoo utumo waaye markaasoo ku baadiyeynaya. waxa u dhahaa bani ilaahay wa adlib ku kici ayuu dhahay calayhim korkooda bikhaylika fardahaaga iyo warajilika lugleydaada u dhahay, wa ajlibku kiciya u dhahay, kix calayhim korkooda ku kici ayuu dhahay, bikhaylika fardahaaga iyo warajilika ama warajlika lugleydaada weeye, waa rukaabta weeye iyo mushaadaa la yidhi. Waxaa laga wadahaa la yidhi waxyaabaha oo waxa weeyaa la yidhi ee dadka macsida aadaaya meelaha macsida lagu haayo, oo qaarna ay gaadiid fuulayaan, qaarna waxa weeye ay lugay haayaan, taasaa loola jeedahaa la yidhi. six calayhim xaala kownika ku kici baa lalaga wadaa adigoo markaasi waxa weeye ku dheehan junuuddaada adoo wata weeye, oo markaasi rukaab iyo mushaad isugu jira weeye. Haysha hadda waxa weeye waxaa laga wadaa rukaabta macsida markaasi ee gaadiidka lagu furaayo, loo fuulaayo, lagu aadaayo. Wadalika kaqudaaci dariiq weeye alladiina yarkabuuna alkhayla, waa waqtigii hore siday qoraaladu u dhaceen waxaa kamida masalanba qaadicu dariiqiinta burcadda, oo waxa weeye baabuurta iyo gaadiidka ee tiinikada ina raaca dadka waxa weeye maaragtayaa geedka u fariisanaysa, wayaakuduuna alamwaala weeye maalka qaadanaya, wayaktuluuna annufuusa naftana dilaayo. Culimmada markaasi ahlu tafsiirkaahu tafaasiirtooda sidaasay ku qoreen, waana wax iska cadoo hadda muuqda weeye, maxaa yeelay ibliisaa waxaaska dambeeyo waajib calayhim bikhaylika wa rijilika weeye. Wasaarikum la wadaagsowna ilaahay dadkana fil amwaali maalyaalka la wadaagso, dadka haddana maalkiisa shaydaanka waa lagu diray. Wasaarikum la wadaagsowna ilaahay fil amwaali maalyaalka, macnaha waxa weeye maalka sawuula wadaagsanayaa bixamlihim calaa kasbiha wa jamciha min alxaraam weeye, dadka waxa weeye inuu maalka inuu ka kasbo oo ka jamciyo xaaraan oo ku xambaaraa weeye, iyo watasarufiha inuu ku tasarufo weeye fiimaa la yanbaqii, waxaan habboonaynin maalkiisa inuu u tasarufo oo xaaraan uu ku bixiyo, taasaa kamida weeye. Wal owlaadu ayuu dhahay owlaadana la wadaagto, owlaadana ibliis dadkana owlaada waa la wadaagsanaya, oo waxa weeye owlaada uu la wadaagsanayo kuwa zinada ku dhalanaya ayaa kamida, owlaada zinada ku dhalanaysa oo nin iyo naaga xaaraam kala ah oon sharciga ilaahay isu banaynin, oo markaasi dhexdooda ka zinaysanaya, kabacdina waxa weeye owlaad xaaraama dhalaaya ama yayba dhalin hadday doonaane, taasaa kamida weeye. Waxaa kamida weeye masalanba ma low dallaqa rajulu imra'atahu wasaarukum fil am wal owlaadna waxaa soo gelaysaa leeyahay, xataa ninku hadduu masalanba furo naaskiisa salaasan saddex dalaaqadooduu ku furay, wa ataa minha bil owlaadi kabacdii owlaad ka dhalay, asagoo saddex dalaaqa ku furay oo naasi nin iyo aysan soo marin ayuu iska soo ceshaday, amba kuwaa baadil u sheego yidhi saddex wax kuma furmaan, markaasuu naasi saas ku soo ceshaday, sidaas ayuu ilmo uga dhalaya. Fa ina shaydaana shariiku fiihim weeye, shaydaan ilaahay ayaa shariik kula ah, oo waxa weeye ilmahaas ilmo shaydaan ay naqanayaan. Waxyaabaha markaasi mujtamaca ka shahaadinaya oo khayr darada dhalinaya arrimahaas ayaa kamid noqon kara. Wacidhum u yabooha ayuu dhay ilaahay, oo dadka waxaad u sheegtaa shaydaanow inaan bacsi jirin, jaso uusan jirin, cidna maaragtaya waxba aysan isabaal marinaynin. Ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wacidhum u yabooha ayuu dhahay, sidaa markii alla uu dhahay wuxuu yidhi wamaa yaciduhum ushaydaanu, shaydaanku u yaboohi maayo ilaahay. Arrintaas hadda oo lasoo maray shaydaanku uu yaboohi maayo ilaa quluuban kida mooye, oo hadda waxa weeye shaydaan baadil buu yaboohayaa. Wamaa yaciduhum ushaydaanu, shaydaanku uma yaboohayo ilaahay ilaa quluuban baadil mooye. Maxaa yeele markau qofka u yaboohow qalbiga ka geliyey, baxsi ma jiro, jirta ma jiro, wax laysu haysta ma jiro, waxaa doonta samay, ilaan dadkan macsida samaynaya oo wax dhacaya oo wax dilaya oo wax kuftanaya, shaydaan baa wuxuu u sheegay inaan qiyaamo waxba laysu haysani arrintaano adduunyada waxau doono qofkaanu iska sameeyo. Marka hadda arrintaas ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala shaydaanku uma yaboohayo ilaa kada mooyaane baadil buu u sheegayaa, laakiin wuxuu ogaanayaa arrintaas inay baadil tahay, asaga iyo ibliis markii jahanamo laysugu geeyo ayuu ogaan doonaa. maalin waxa weeye aan waxba maaragtayaa calaa cala uusan waxba saraynin. hadda ka horna waa taanu soo mari jirnay suuratu ibraahim, aanu ku soo mari jirnay ibliis marka waxa weeye naarta uu ka qudbay doono. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina cibaadii addoomankayga u dhahilaahay mu'miniinta laysa laka kuuguma sugnaani ibliisow calayhim korkooda suldaanunaan ilaa jiran kuuguma sugnaani. oo hadda waxa weeye dadkan hadda sidaasoo u luminaayo waa dad ibliis qaatay oo addoomanka ilaahay oo wanaagsan aanan ahayn, alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina cibaadii addoomantayga mu'miniinta laysa laka kuuguma sugnaanin caliim korkooda suldaanu diran, bal waxa weeye addoomankayga wanaagsan waan kaa xifdinayaa. Kii maalintoo aada markaasi wax gelisood macsi iyo wax u jiido na waxa weeye hadduu mu'min yahay waa ka soo noqonayaa. ina cibaadii addoomankayga laysa laka kuuguma sugnaanin buu dha ilaahay calayhim korkooda ibliisow suldaanu diran ou ilaahay tasallud iyo kuwa midna kuma lihid. wakafaa birabbika, rabbigaaga ayaana maaragtaya ku kaafiya wakiilan wakiilnimo, ilaahay baa kaa xifdinaya subxaanahu watacaala addoomanka wanaagsan. marka ayaga waxa weeye diran kuma lihid weeye. wakafaa birabbika, rabbigaaga baad u iska sira weeye ayaana ku kaafiya wakiilan wakiil, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaa ilaalinaya weeye. marka waxaa laga wada hadlayay ina shaydaana wain kaana qaadiran cala alwaswasa siyaa la yidhi, shaydaanka inkastoo waswaas uu awoodaa la yidhi, awood ilaahay uu karsiyana ay tahay. fallahu arxamu bicibaadihi, ilahay dumasiisa unaxariisanaya, ilahay waa ka daafacaya dhagasiisa iyo kartiisa. macsuumka la dhowrane waa qofka ilaahay u dhowray. addoonkana waxa weeye qufra kuma laha inuu waswaaska iska daafaca weeye. waswaaskuna markaasi waa shay aada iyo aada u dhibaato badan, sidiisabana waswaas wuxuu ka yimaadaa shaydaanka ayuu ka dhashaa. dadka markaasi ahlwaswaaska ah, salaada kuwa ku waswasaasaayo iyo weesada kuwa ku waswasaasaayo kuwa waswaaska ku samaynaayo oo waswaas uga dhacaayo iyo meel kastaba, waxa weeye waxaa shaydaan aa ka dambeeya. marka waswaaska waxyaabo waxaa jira oo owraadaho laga akhristo, hadde axaadiistana waa kusoo arooreeno, waxaaba kamida tacawudka oo ilaahay subxaanahu watacaala in la yidhaha acuudu billahi min ashaydaan rajiimi ayaa loo baahan yahay. in markii waxa weeye waswaaska uu kala weyso qaato, in la fariisto, in la jiirsado, waxyaabahaas ayaa kamida si waswaaskaas laysaga daafaco. culummada caarifiinta, caarifka la yidhahdo imaamu lyaafici waa uu ka wariyey maaragtaya abulxasan ushaadari oo caarif ahay, wuxuu ka wariyaa la yidhi waxyaabo waxaa jira waswaaska loo kaalmaysto ayaa jira waswaaska inuu kaa reebtoomo. waxaana weeye u dhahay markii shaydaanku ku waswaasiyo qalbigaaga waswaas aad ka dareento, gacantaada midigta ah ayaad waxaad saaraysaa xabadkaaga dhinaciisa oo bidixda ayaad saaraysaa oo wadnaha ku aadan ayaad saaraysaa. gacantaada midigta ah ayaad waxaad kor saaraysaa xabadkaaga bidixda dhanka ku aadan wadnaha. markaasaad waxaad leedahay subxaana almalik alquduus walkhalaaq alficaal ayaad todoba jeer dhahaysaa. aayadda waxaad akhriysaa in yeesa yuriidkum an yaati bikhalqin jadiidin wama dalika cala llahi bixasiis. waswaasku saasuu ku daafacaya sida la sheegay. marka casharkeena intaasuu ku eegyahay, wallahi subxanahu wa tacala aclam. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.